cel. És fàcil si ho intentes. Cap infern sota nosaltres, per sobre només cel. Imaginar tota la gent el món viurà com un...